ایمان میں داخلے کے لیے لا الہ الا اور وہ اپنے باپ دادا کے دین پر مر گئے. لا الہ الا اللہ کا اقرار انہوں نے نہیں کیا. نبی کی محبت اپنے چچا کے تئیں کام نہیں آئی اور چچا کی محبت اپنے بھتیجے کے تئیں کام نہیں آئی. کہاں پہنچ گئے, کہاں پہنچ گئے؟ آئیے ایک حدیث سے بات دیکھتے ہیں. حدیث وارث عباس رضی اللہ تعالیٰ کوئی دقیقہ پر گزار شفاعت کا معاملہ تو اس سے جڑا ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تحسین کے بعد یہ ارشاد فرمایا کہ تم نے سوال یہ کیا تھا کہ مجھے قیامت میں جو سفارش کا اذن ملے گا اس سفارش کے دائرے میں وہ کون اس میں خوش نصیب ہوگا جو آئے گا؟ یہ اسعد الناس شفاعت یوم القیامت من قال لا الہ الا اللہ، میری سفارش کے دائرے میں وہ خوش نصیب آئے گا جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہو۔ سوال یہ کہا ہو خالصا من قلبه، زبان سے کہا ہو مگر زبان دل کی ترجمان ہو، خالصا من قلبه، زبان سے کہنا کلمہ لا الہ الا اللہ دخول جنت کے لیے کافی نہیں بلکہ دل سے کہے۔ اچھا زبان سے بھی کہہ دیا دل سے بھی کہہ دیا کافی ہے جنت جانے کے لیے؟ نہیں، دل سے بھی کہہ دیا بتاؤ تب بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ خالصا من قلبه، بولے تو اس اقرار میں خلوص ہو، یعنی دل میں یہ ہو کہ صرف اللہ کی عبادت میں کروں گا کسی اور کی عبادت نہیں کروں گا، اللہ کی عبادت بھی کروں گا کسی اور کی نہیں، خلوص نہیں ہوگا، خلوص نہیں ہوگا۔ دیکھو زبان سے بھی کہہ رہا ہے اور دل سے بھی کہہ رہا ہے، لیکن جو خلوص نہیں اس وجہ سے دل سے کہنے کی وجہ سے بھی وہ جنت میں داخل ہو۔ تین شرط ہے، زبان سے کہنا، دل سے اقرار کرنا، اور دل کے اقرار کے وقت اخلاص ہو۔ اخلاص کا مطلب یہ ہے، اخلاص کا مطلب سمجھتے ہیں؟ اس کو میں آسانی سے سمجھا دوں، کوئی اور آٹا گوندھ رہی ہے اور آٹے میں بال پڑ گیا، بال، اب یہ آٹا خالص نہیں ہے، اب بال کو نکال دو آٹا خالص ہو گیا، اسی کا نام خلوص ہے۔ خالصا من قلبه، دل کے خلوص کے ساتھ اس نے رائے دیا۔ تو زبان دل کا اعتراف، دل کا اقرار، اور ساتھ ساتھ اقرار میں خلوص کا ہونا ضروری ہے۔ اچھا بس کافی ہے، کافی ہے، اب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ تین چیز ضروری، دلیل، دلیل کی حدیث سے بات، حضرت امام بخاری باب آتے ہیں، باب ما جاء فی الجنائز، ٹھیک ہے، باب ما جاء فی الجنائز ومن کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ وقیل لوہب ابن منبہ الیس لا الہ الا اللہ مفتاح الجنہ قال بلا ولیکن لیس مفتاح الا ہو اسنان مرتے مرتے جنت راز ہو جائے۔ اب وہ ابن منبہ سے پوچھا گیا کیا لا الہ الا اللہ کہہ دینے سے آدمی جنت میں چلا جائے گا، اسے جنت کی کچھ نہیں ملے، کھول لے اور چلا جائے، مفتاح اس کی کھولنے کے لیے کی، تو وہ بھی نہیں، کھولنے کے لیے کی مل گئی آپ کو، تو الیس لا الہ الا اللہ مفتاح الجنہ، کیا لا الہ الا اللہ جنت کی کچھ نہیں ہے؟ ارے بلا ہے تو کر، لیکن ایک بات بولو، دنیا میں کوئی کنجی ایسی ہے جس کے اندر دندانے نہ ہو؟ لیس مفتاح الا لہ اسنان، کوئی کنجی ایسی نہیں ہوتی، کوئی کی ایسی نہیں ہوتی جس کا دندانے نہ ہو۔ فإن جئت بمفتاح لہ اسنان، اگر ایسی کنجی لے کر کے آتے ہو جس میں دندانے ہیں تو فتح لك، تو جنت کے دروازے پر لاک کھلے گا، وإلا لم يفتح لك، ورنہ جنت کے دروازے پر لگا ہوا لاک نہیں کھلے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اقرار کے ساتھ ساتھ عمل بھی ضروری ہے، گویا زبان سے اقرار، دل سے اس کا اعتراف، اور اعتراف میں خلوص کی خوشبو بسی ہوئی ہو، ساتھ ساتھ لا الہ الا اللہ کی جو ڈیمانڈس ہیں، ریکوائرمنٹس، ان کے اوپر عمل۔ یہ جاننا ضروری ہے کہ لا الہ الا اللہ ہے کیا چیز ہے، کریکٹیکل جیسے عمارت اٹھائی جاتی ہے تو اس میں پہلے کچھ اینٹیں بنیاد کے طور پر رکھی جاتی ہیں۔ بنیاد نہ ہو تو کوئی بھی عمارت فضا میں معلق نہیں اٹھائی جا سکتی، اور بنیاد میں ایک اینٹ نہیں ہوتی، کئی اینٹیں ہوتی ہیں، لیکن ایک بنیادی اینٹ ہوتی ہے۔ بنیادی اگر وہ نہ رہے تو پھر کسی اینٹ کا کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ اللہ اللہ پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، تو جائز نہیں ہے. اللہ اللہ بولا جائز نہیں ہے. کیوں؟ دلیل پہلے قرآن کی دلیل دیتا ہوں. اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. اللہ کے بڑے پیارے پیارے نام ہیں, تو ان ناموں میں سے کسی بھی نام کے ذریعے دوسرے پر نام کو پکارو. ایسا نہیں ہے فدعوہ نہیں ہے, نام کو پکارو, نام کے ذریعے اس کو پکارو. فدعوہ نہیں ہے تو نام کو نہیں پکار سکتے آپ. اللہ اللہ اللہ اللہ ایسا نہیں کہہ سکتے آپ. غفار غفار غفار لطیف لطیف لطیف. اگر کچھ بتاتے نا وہ ٹی وی کے اوپر کچھ عمل دیتے ہیں بچارے, ٹی وی کے اوپر کچھ عمل بتاتے ہیں, یہ سب حوصلے ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں. تو اسم الجلال یا اللہ تبارک کو تعالیٰ کی کوئی بھی صفت کو تنہا الون اسے پھر دے زبان نہیں کیا جا سکتا. اللہ اللہ اللہ اللہ ایسا نہیں کہہ سکتا. اب آپ یہ بولیں گے اس حدیث پاک کو اللہ کا کہ جب تک ایک آدمی بھی اللہ اللہ کہنے والا ہوگا تب تک اس دائرہ کو آگے رکھا جائے گا. اللہ اللہ کوئی تو اللہ کہہ سکتے ہیں. آپ نے کیسے کہہ دیا کہ اللہ کا اسم الجلال کبھی نہیں کہہ جا سکتا خالی؟ جواب اس کا یہ ہے کہ جس طرح قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرتی ہے, قرآن مفسر بعض بعض, جو قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرتی ہے ایسے ایک حدیث دوسری حدیث کی تفسیر کرتی ہے. یہ روایت امام ترمذی کتاب الفتن میں لائے. راوی کون ہے؟ حضرت انس. لیکن حضرت انس یہی روایت انہی لفظوں کے ساتھ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ مسند احمد میں لایا. چلیے وہ روایت دیکھ لیتے ہیں. روایت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جسے امام احمد رحمۃ اللہ مسند احمد میں لایا. ترمذی کتاب الفتن کی جو روایت انس بن مالک کی ہے اللہ اللہ کہیں گے اس کی تفصیل آ گئی ہے کہ اللہ اللہ سے مراد لا الہ الا اللہ. اس روایت کی روایت میں آخر میں لا الہ الا اللہ ہے اللہ اللہ. اور مسجد نبوی کے جو محاضر ہیں لیکچر محاضر کی شکل ہے لیکچر, تو مسجد نبوی کے جو محاضر ہیں لیکچر ہیں شیخ عبد الرزاق البدر عباس, ان کا میں نے ایک مقالہ پڑھا. انہوں نے لکھا ہے اور وہ میرا خیال ہے سعودی کے ریڈیو کے کچھ اناؤنسر بھی ہیں اور بہت ہی مشخص ہیں. انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیے اللہ اللہ والی جو روایت ترمذی میں ہے مسند احمد کی روایت لا الہ الا اللہ والی اس کی تفسیر کر دی, لہذا صرف اسم الجلالہ اللہ اللہ قادر جائز نہیں ہے. آیت کریمہ سے بھی اس کی نفی ہے اور اس حدیث پاک کی شرح سے اس کی نفی ہے. اور مسجد نبوی کی جب توسیع ہونے لگی عبداللہ بن عباس علیہ رحمہ اس وقت حیات کے, تو مسجد نبوی کے اوپر آگے ایسے کچھ لکھا ہوا تھا اللہ اللہ شیخ بن عباس نے بدلوا دیا اسم الجلال اللہ کہیں نہیں لکھا تھا وہ اللہ نے لکھا ہوا بدلوا دیا شیخ بن عباس. توحید کی باریک ہے میں بتا نہیں سکتا کہ کس قدر باریک ہے اور کتنی اہم ہے. اس کی اسی اہمیت کی دینا ہی پر آدمی جنت کے اندر ہے اگر اس کو سمجھ لو. اس وجہ سے نہیں کہا گیا ہے لا الہ الا اللہ پڑھ لو فعالم بن گئے, لا الہ الا اللہ کا علم حاصل کرو, لا الہ الا اللہ کو جانو اس کا علم حاصل کرو. سورہ محمد کیا ہے تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ جب تک اس کائنات میں کوئی بھی ایک موحد رہے گا لا الہ الا اللہ کا کہنے والا جنت تفسیر بلکہ چاہے آیت قرآنیہ کو اس کی تفسیر مان لو یا اس حدیث کو آیت قرآنیہ کی تفسیر مان لو، وہاں کو طرف کا حتا یادیا کر یقین لا الہ الا اللہ کے اوپر جمے رہو یہاں تک کہ یقین آ جائے، یعنی موت تک جمے رہنا، یہ اس آیت کریمہ کو پڑھ رہے ہیں، لا الہ الا اللہ پر جمے رہو یہاں تک کہ موت آ جائے تمہارے پاس، یقین آ جائے، یہ مطلب اس آیت کریمہ کا، اور اس آیت کریمہ کی شرط یہ حدیث سے پاک ہے، من کان آخر کلام لا الہ الا اللہ داخل الجنہ، جس آدمی کا آخری کلام لا الہ الا اللہ وہ جنت میں جائے گا۔ اب آخری چیز رہی لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے، آئیے ایک مساوات بیلنس کر لیتے ہیں، اس میں میتھمیٹکس کے بہت سارے ٹیچرز موجود ہیں، آئیے ایک مساوات کس طرح بیلنس کرتے ہیں، قرآن کے مساوات ایک سمیکرن بیلنس کرتے ہیں، کیا نعبد، ابھی وہی آ کر صحیح چھوڑ دیجئے، وہی لمبی بحث ہے، وہی آ کر صحیح ایا کا نعبد میں زندگی اتر جاتی ہے، ایا کا نعبد ترجمہ کیا کرتے ہیں، دیکھیں میں تین جملے بول رہا ہوں، کون سا چلے گا وہ بولو، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، چلے گا نہیں چلتا، ہم تیری بھی عبادت کرتے ہیں، چلے گا ہم تیری عبادت کرتے ہیں، پتا نہیں کہ دوسری کی عبادت کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، چلے گا نہیں، ہم تیری بھی عبادت کرتے ہیں، چلے گا نہیں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یہ چلے گا، یہی تو چلے گا، یا کہنا اردو کا یہ مطلب ہوا تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اب غور کریں گے اس آیت کریمہ میں تو ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اس کے اندر دو جملے بھی کرتے ہیں، پوزیٹیو ایک نیگیٹو، اسے دو تار ہوتے ہیں، ایک پوزیٹیو ہوتا ہے ایک نیگیٹو ہوتا ہے، اب دونوں تاروں کو اگر جوڑ دیا جائے تو بلب روشن ہوتا ہے، ایک پوزیٹیو ہوتا ہے ایک نیگیٹو ہوتا ہے، دونوں کو جوڑ دیا جائے تو بلب روشن، ایسے ہی دو تار ہیں ان کو جوڑیے تو توحید کا بلب روشن ہو جائے، کیسے، اِیَّاکَ نَعْبُدُ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، مطلب یہ نکلا تیرے علاوہ ہم کسی کی عبادت نہیں کرتے ہیں، یہ اسی میں چھپا ہوا ہے، یہ تار موجود ہے اسی میں، کوئی بچہ بتا دے اِیَّاکَ نَعْبُدُ مطلب کیا ہے، دو تار ہیں اس میں پوزیٹو ایک نیگیٹو، اِیَّاکَ نَعْبُدُ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، کیا مطلب ہوا، تیرے علاوہ ہم کسی کی عبادت نہیں کرتے ہیں، یہ مطلب ہوا، کوئی وہاں پوزیٹیو بھی اور نیگیٹو بھی ہے، جس طرح ایک پوزیٹیو اور نیگیٹو دو تار مل جاتے ہیں تو بجلی کا بلب روشن ہو جاتا ہے، ایسے ہی یہ دونوں جملے مل جاتے ہیں، ہم کسی کی عبادت نہیں کرتے، یہی مفہوم ہے ہم تیری ہی عبادت کرنے کا، اب اس کو جو لگا 2 + 2 = 4، اب 2 + 2 یہ برابر مساوات کی علامت سے پہلے، مساوات کی علامت کے بعد کیا 4 ہے نا، 4 اس پر سب سے بھاری چیز کون سی؟ ارے ایک آدمی گناہ اتنے لے کر آتا ہے، اتنے وزنی ہے گناہ اس کے، ذرا پریشان ہے میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ آئیے ذرا ایک حدیث پاک کو بہت تحریر سے حدیث لکھا اور جو یہاں سے لے کر کے نہیں گیا، آج بہت سارے لوگ ہیں، ان کا دامن پکڑ لیں گے، ان کا دامن پکڑ لیں گے، کوئی کسی کا دامن وہاں پکڑے گا نہیں اور کسی کا دامن کام نہیں آئے گا، یہاں تک کہ نبی کا دامن بھی کام نہیں آئے گا اگر آدمی توحید لے کر نہیں گیا۔ دلیل یہ حدیث پاک حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ سے پاک ویسے کتاب ایمان کے اندر لائے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر نبی کی دعا مستجاب ہوتی ہے۔ اللہ نے جتنے بھی انبیاء کرام بھیجے دنیا میں 1,24,000 سے زیادہ ہے، اب ہر ایک سے کہہ دیا تمہاری بہت ساری دعائیں قبول کروں گا، بہت ساری دعائیں ریجیکٹ کروں نہیں قبول کروں، لیکن ایک دعا گارنٹی ہے، ایک دعا گارنٹیڈ ہے، خدا کرو قبول کروں گا۔ یہ بات کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام انبیاء کرام نے وہ دعا دنیا ہی میں مانگی، لیکن میں نے اس دعا کو سنبھال کر رکھا ہوا۔ وہی استبا، استبا کا مطلب سمجھتے ہیں کسی ایسی جگہ پر رکھ دینا کہ بچہ ڈھونڈتا رہے مٹھائی کی طرح، لیکن امی نے ایسی جگہ دیا ہے ملی نہیں رہی مٹھائی کی طرح۔ وہی استبا، استبا کا مطلب ہوتا ہے چوہا بن جاتا کچھ جگہ کھائی نہیں، سمجھ جاتا ہے الفاظ یہ تم سے چھوڑیں چوہا کے بیچ میں کچھ جاتا کوئی لفظ ہے، میں نے سوال کر رہا ہوں دنیا میں میں نے استعمال کیا، سارے نبیوں نے وہ دعا جو کہہ رکھی تھی دنیا میں استعمال کروں، میں نے میں کب استعمال کروں گا، اس لیے اپنے امتوں کی سفارش کی، کہا کہ اللہ کے رسول اپنے امتوں کی آپ سب کی سفارش کریں گے، نہیں اس سفارش کے دائرے میں وہی شخص آئے گا جو یہاں سے لائے گا ہی جنگل لے کر گیا، جو آدمی لائے گا ہی جنگل لے کر نہ گیا ہو وہ میری سفارش کے دائرے میں نہیں سکتا، لہٰذا کام آنے والی چیز وہاں لائے گا ہی جنگل، لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لائے گا ہی جنگل کا علم حاصل کریں۔ یہی وجہ ہے تمام انبیاء کرام کی دعوت کا نقطۂ آغاز، نقطۂ وسط، نقطۂ اختتام سب توحید کا، اس وجہ سے ہمارے نبی نے سب سے پہلے سورۃ الاخلاص میں جو دعوت رکھی جی چاہے گا وہ حدیث آپ کے سامنے پیش کرو اور بات کو ختم کرو۔ حدیث حدیث دلچسپ ہے کہ ابھی کیس میں نے بتایا، دیکھو اگر موقع رہا ان شاء اللہ اگر میں رہا